دسی دا وی چې دلته به بیخي څو ګرځېدل نه سو غیر دی غلن او غیر له هغه خلک چې فرار به سو بیا به چې ډاکټر اتل او دلته دی دی شپې دی یو واقعي به چې چاپ خار کې وکړه بس نو دا به د دوی د پناه ځای دی پناه شپې دی طرفه به دی ډاکټر اتل بیا څو وخت چې د ماجر ماچلو ماجر راغلو دلته موږ یو پسته قوم راغلو اول کې موږ باخیل دلته راغلو بسته قوم دلته راغلو او دا قوم چې د پاکستان حکومت ولیدو چې والا د دغه ځای دپاره موضوع قوم خلک همدغه دي ځکه چې زموږ هم غرني خلک وو او د دغسې دشتو د اوسېدو هغه لري دا د افغانستان د کومې سیمې خلک مونږ د ننګرهار ولایت کوم ننګرهار ده لیکن اگر چې ولایت ننګرهار ده خو موږ نږدې کابل کې دا د سړک زوجۍ د ابوسنګیاني د علاقې یعنی داغی زی طول جبارخیل طول جبارخیل تقریبا اکثر جبارخیل دو جبارخیل و قوم دو جبارخیل و قوم چه تقریبا دو دونیم زرکور کدن دا یو دم دتر آو چه دل دراو دا بسر دیدی خبری چو کالا کی دیدی خبری باید سر کی دی یو است کالا و چو نیست یعنی دا تقریبا دا ترکی وقت تو دا بلکل دی ترکی وقت تو ترکی رزونده و چی منگر تاسو هجرت کړی یعنی په سور کې د تاریخ په دتاوس وا او په نظام کې منګه د رجن هجرت وکړه یعنی تل تاسو په د 50 کال په میزان کې اړه په میزان کې تقریبا میزان او عقرب د عقرب اولو د میزان په 50 کال نو موږ چې دلته نشته چې د پاکستان د ملل متحد د دوړ په خوا باندې موږ تواله او موږ یې اول بوتلو موږ مشران موږ دې نشته چې لاس یې ځان لپاره جوړ کړی یا موږ چې لارو موږ د زمونږ د قوم او د اصل کې دی چې دا مقصد و چې دغه د غلو دغه دغه مرکز به موږ په دغو خلکو باندې ختم کړو لپاره یې چې دا خلک ورته واړي نو دا مسله به دیخي یو طرفه شي په دغه وخت کې دا د دیو ډاډ دوا د بادیزو خلکو هم کوله خلیل او اپرېدو هم کوله او رغزو هم کوله خپله د پاکستان کې میشته قوم میشته قومونه کوله او د هیچا سره دا ډار نه و نو موږ خلک چې دلته راغلو او دلته واړولو حکومت د دې موقع نه استفاده وکړه چې دا ماجر به دلته واړو نو په ورو ورو به موږ په دې کې کار شروع کړو نو موږ به دا ډاګ ځان بیا نو په دې وخت کې موږ ته قبایل ټول راغلو اپریدي او رکشیم راغلو او حتی د دې منطقې خلک هم راغلو موږ دویلو چې ورو تاسې زموږ ګونې یاستئ پښتانه یاستئ تاسې مهاجر یاستئ تاسې ته موږ باید د خپلو کورو کې ځای درکړو خو دا دشته زموږ د پاکستان د حکومت سره وی دی منگا پا خبال ملدون که سرکی داوه دا اگر چه حکمتیم داوه که یکو اصل زمکه دی منگا دا نو منگا دا تاسی دلتا واره وی پسی چه وقت که تلی که تاسی دلتا آبادی وکلا دا آبادی با منگ تا پریگده ای او منگ تاسی زی خدا دی تاسی سرکی وکی او کنه وی داداشت تا که تاسی پراتو سی دی یعنی دا افغانستان تر آرامیدو قراره و آزادیدو پوری پوری داری وقتی دا خبره دا خبره و دا دیدی اولس خلق و منتو که لسه چه خوخ جوندی نی یو که داد کسان دا اوسم جوندی دی او زخپل دیدی سانی شایدی ما او دیده غی مجلس مشرتو بم ما تاو نو دا اپریدو مشران دیو دا دی دی اپریدو مشران دی ورخزور و اولس دی اپریدو مشران اغلی بل اولس دی ورخزور اغلی بل اولس دی خلیل و مشران چه دا شاو خاندیمون دسی لیکل پرشه ورنه نه سب لیکل متاسفانه چې په وخت کې موږ ستړي وو شه موږ باید یو لیکل یا خښ دی خو موږ چې د پښتنو جرګه و دی پښتنو جرګه پښتنو پریکړه و د سیو په بل اعتماد باندې یو په بل باندې اعتماد نو موږ په دې وخت کې چې موږ دلته واړو ول نو بیا د سی واړو ول قومونه نور ملګر لګرا پیدا شو بیا څه خو ځانې راغله موږ سره واړو یعنی د افغانستان نور واړه واړه نور واړه واړه قومونه یعنی قومونه نور مو خود دلته واړه واړه ګروپونه راغله یعنی دا غوې تعداد کم یا غوې تعداد کم چې خو ځانې وو شینواري وو مومند وو شاري وو کنه بله او د مختلفو ځایونو نور مو کې کامې وو د خیوي وو د کونړ وو دا د نیندرا اکثره د نیندرا وو ام د نور ځایونو مراد دا خلک د موږ سره واړه ولو موږ هلته په مشرباتو کې نشته شو دوه کاله موږ په کې ګوې پېژندو د دوه کالو وروسته موږ په دې باندې وپېژنو چې ولای یو د پکې کور باید جوړ کړو ډېره ګرمي ده او په دې خیمه کې نور ژوند کول مشکل دي ځکه خیمه یو کال هغه لري مقاومت کې نور نه کوي دا خیمې تاسو ته چا ده موږ ته دا خیمې د کومکونو موږ سره انشار کول او نور موشتاتو وزیرات هلته یعنې هغوی مالته نمایندګۍ جوړې کړې موږ ته هلته چې تاسو ځای په ځای شوي بالکل نمایندګۍ جوړې کړې کمانډرۍ راته جوړې کړې او موږ ډېره ښه پالنه په دې باندې کوله چې موږ یې پاتل دې کې د حکومت خپل مطلب وو نو موږ دلته ډېر په هغه سره دا د خلکو په خپل دا د پاکستان حکومت مطلب وو نو موږ د پاکستان موږ په خپلو منځو کې هماغه وخت کې سره راغلو چې موږ ویلو چې موږ به دلته د خپل خپل نظم لپاره یو شورا جوړ کړي چې دا خپل مسائل د غی شورا دی طریقه د خپل قومي سیستم د لارې نه دا حل فصل کړي. اما هغه چې په هغه وخت کې موږ یو شورا جوړ کړو، یعنی چې مبالغه نه شي، نو هغه شورا له اوسه پورې زموږ روان دا شورا د چی شي په نامه دا شورا اصلاحي شورا په نامه د ناصر باغ د کمپ د کمپ اصلاحي یا د مشرانو اصلاحي شورا په نامه باندې و. نو هغه تر اوسه پورې دوام لري هغه شورا. نو دې شورا د شورا دې شورا وظیفه دا وه چې حتی قبلونه اصول دا قبلونو مسایل موږ خپله سر حل کړل. هغه د افغاني دود و دستور عنانی په هغه باندې چوکاټ کې موږ دننه دا سره حل کړو. خدای ناخواسته کې یو تښتېدلې وراغله کې یو بله مسله د جنګ د دا وی مسله خوب روزانه ډیر را پیدا کیدلی. خوب منګه دا کوشش کوو چې پاکستان حکومت په تکلیف نه کو تانی ته زموږ مسایل لاله سی او خپل سره حل کو او دی لري هم د شه دوام وکړه حتی تر اوسه پوری دا موضوع را وایي. یعنی اوس مسله ای شورا شته ای شورا خپل کار کې کم خپل کار کې کم کې هغه کار کې خپل کم کې. نو څه وخت چې موږ دلته نشته سو نو دنیا سره د سیو فکر پیدا سي مخکې خود چا دا فکر نه کو ځکه موږ ته به شهر څوک خسه هر وخت به چې مونږ ته څوک راغله او مونږ ته به وویلې چې تاسو به د روسانو سره څه وکړئ په نور دې دا داسې وخت چې مونږ ته دا میلمانه راځیات شو او راتله به او د خارجانو مونږ نه به پوښتنه کولې. خامسه وبخې مونږ ته ځم سودا کړه دا میلمانه څوک ستا په یاد دي چې دا اول نه څوک راغله بیا څوک راغله د میلمانو نومونه به وایي. میروانه صاحب کارتر راغلی یعنی د امریکای دغه وخت جمهور رئیس جیمی کارتر راغلی. صحیح. بوش راغلی په هغه وخت چې بوش راغلی ماوین رئیس جمهور و. ښه. میرمن تیچر راغلی. ښه. کینان اورن د ترکیه هغه د زما په یاد دي کنه د مالدیپ رئیس جمهور خو د وزارت خارجي نه خو یعنی وزیر خارجه خو دونه راغلی دي چې زما هیڅ یاد نه راځي. صحیح. کنه نو په دغه کې اکثره ما د دې خلکو په دې کې وبخې جنرال صاحب زیاولق راغلی. زیاولق صاحب راغلی دا څو واري ما او زیاولق صاحب داسې یو هغه سره کړی ده د غیب په غیب جوړ تازه چې یعنی لکه یو خپل بچی چې یو پلان سره غیب په غیب جوړ تازه کې داسې جوړ یعنی هغه زیات کم تر راغلی. زیات دونه کم تر راغلی. خدای دې وکړي چې دې وخت مونږ تر راکړي صاحب یو څه شی وسی البته یعنی زمای خپل بیمتی زمنګ د کاري وخت کې مونږ دا کارونه کړی وای او دغه اسناد چې استاد خبرې کوي د افغانستان خلکو ته د پاکستان وروڼو ته ډېر ښه اسناد وکړي. اسناد صاحب نو دا په هغه وخت کې صاحب یو نندارتون یا د دوی په دلته دا د پاکستاني نیان وروڼو په اصطلاح باندې یو شوټکې شوته وایي یا څه ورته وایي دا و چې د دنیا مشران او د دنیا اکثره هغه خلک سیاستمداران به دلته راتله یعنی داسې ورځ نه وه اخر موږ د ماجور دونه تنګ شو چې د هر ورځ به هلته دعوتولو چې راسي نن میلمه راځي دغه خلک چې راتله په کوم موضوعګانو کې تاسو سره ودي سپینګیرو سره خبرې دا خلک به چې راغله موږ به تقریبا 2000 یو نیم زر 3000 کسان مفراتو شو بیا به یو سپینګیری د دې کم په نمایندګۍ باندې چې اکثر هغه خبرې ما کړې دي او موږ یو بل افغانو چې هغه اوس نشته په افغانستان کې اوسېږي دی به کولې د دې افغانانو نمایندګۍ به کوله. نو د دوی خبرې به موږ نه داوي یو به اول زموږ روحي معلوموله چې داخل واقعا د روسانو سره جنگ کولای شي که اسی د خلی لافې کوي خو زموږ په افغانانو کې په هغه وخت زه شاهدي ورکوم یو ایمانداري او یو جرأت ما لیدلی چې یو افغان جګنس او یو خارجي ته ونه ویل چې موږ وږي یا موږ بلستن نه لرو یا موږ اوړه نه لرو یا موږ غله نه لرو اما دا خبره به یو تر کوله چې دنیا دې موږ سره کومک وکړي موږ ته دې وسله راکړي چې وروس موږ دې د افغانستان نه وباسو. نو دغه خبرې به چې موږ هغوی ته کولې هغوی ته به داسې تعجب معلومېده چې دا افغانان په دې ضعیفه هغه باندې قوت باندې دا څنګه کولای شي چې دې وابر قدرت د دنیا اوس راغلی د دوی په خاوره باندې مسلط ته دا وباسي او موږ به هم دا خبره په هغه وخت کې دوی ته کوله چې وروه تاسې موږ ته فقط وسله راکړي نور موږ پوهېږو موږ افغانان په دې پوهېږي چې موږ روسان څنګه وباسو او موږ خپل وطن څنګه آزاد کړو څنګه یې آزاد کړو موږ خپل وطن آزاد کړو. نو دا لړۍ همداسې روانه وه او د خدای فضل و چې هغه دا ټوله دنیا ولیدله او افغانستان د افغانستانه موږ وویستل څومره چې زموږ نو تاسو بیا د خیمو په ځای باندې یو دوه کاله بعد خاصه بیرته به زه اصلي خبرې ته راسم. نو دوه کاله بعد موږ بیا د خیمو په ځای باندې خټې شروع کړې چې خټې شروع کړې نو دا د ځان لپاره د خپل ضرورت خو نیمه ضرورت په خاطر باندې موږ کوټې جوړې کړې او کوچی ته بیا په ټول کته باندې لږی ورته اخیستل او هم راوړي بچین کړي. په دغه کې تاسو سره په دې خاطر کې د موساتو یا پاکستان حکومت یا چا کومک نه دی کړی؟ بالکل صاحب، اول تر تقریبا یعنی تر 15 کلو پورې موږ سره هیڅ چا په خټو کې نه په کور جوړولو کې کومکونه د سلاړی یا دروازه یا یعنی وروسته د غینه په شپږ نوي او 15 کې بیا د شنټرنو په نامه باندې یو موسسه پیدا شوه چې دا وروسته مهاجر په شپږ نوي کې څلور نوي په شپږ نوي کې راغله. کله چې په کابل کې جنگونه او د حزب اسلامي جمعیت اسلامي ترمنځ د نورو تنظیمونو ترمنځ ونښته، نو بیا په دغه وخت کې چې دا کډي راغلي په دغه وخت کې یو موسسه د شنټرنو په نامه دی اوس کومه کو سره وکړه. د کابل نوي مهاجر ته کومه؟ د کابل نوي مهاجر ته یعنی تاسو سره چا نه دی؟ زړو مهاجر سره د کوټوي د جوړولو کومک چانه ده کړی. دا افغانانو په خپل همت باندې په خپل اقتی کړی دی او په خپل همت باندې جوړ کړی دی او د خپل بچونه د بچت کړی دی او بیا ځان یې لپاره یو جنگل کې جوړ کړی. نو امر کوټو کې زموږ ژوند او دلته به بچت کې پراته او موږ ټول په افغانستان کې موږ جهاد کړو. ام دې لړی ام دې چې دوام درلودي. اما وروسته د دینه چې تقریبا 12 کال یا 13 کال وروسته د پاکستان حکومت د مومندو سره یا پریدوس هغه سره د ورغزو سره د خلیلو سره داسې خبره وکړه چې داسې چالو کې چې دا ډاک تاسو مونږ باندې خرڅ کړي. بیا ما غو چې د درې واړه قبیلو دا ډور وروسته خبره تقریبا یعنی د دې نن وخت نه وکاله یشپه کاله مخکې یعنی زیات نه زیات 8 کاله مخکې د پاکستان حکومت بیا دا ډاک د خلکو نه واخشته په پیسو کې واخشته چې 2 کروڑ روپیا پریدو ته ورکړي، چې ورغزو ته ورکړي او چې خلیلو ته ورکړي او دی بازی دی دی علاقو دی خلقو یا دی خلیلو پوسم پا دوی سرا یو سنت سر دا ولا پاتی دا. نو دوی چی دا آغا وخشته دا داگی وخشته نو بیدون دی دینا سی دا سی و فکر کیو که چی دلتا خود دویس کلن ماجر پی پراتی دی دویس کلن دلتا تکلیفونه تیر کلی او دا دشت آباده کلی دی چی دا دی غلو یو مرکز زو دا تا سی یقینو که چی دا سی آغا من کلیدری دا مزیره حشرات چ یو یو لالم یو یو غونډل به تاسو یقین وکړي چې یو واقع قدر ته ودا یغه خبره دی یو یعنی غټ شی به وو چونګه کې قدر ته بوسه. نو هغه وخت دوی دا چون دا جاي د علاقه ځان نه بللای نو هیڅ توجه نه و. بیا سې څو وخت دوی پوسو چې ولا دا ګوس مون خپل کولای شو. نو بیا په دې وخت کې دوی یو څه مطمئن شو د پریدو د خلکو ته پیسې ورکړي چې پیسې ورکړلې دا ډاډ به خپل کړي. اوس نو داسې وخت کې دوی دا ډاډ خپل کړي چې تاسو هلته ښار هم جوړ کړی، هلته بازار هم جوړ کړی دی، د ښار نه ترانسپورټ هم پکې خلک سار ځي ور لازه ځي ور راځي یعنی ګڼه ګونه شول. زه دونه درته وایم چې نابي حاجي صاحب چې موږ دغه اکثره سړکونه په دغه ځای کې موږ خپل ایستلې خو یګان موږ خپل ایستلې او دوی په دغه وخت کې په دې هغه باندې چې علاقه باندې پیسې ورکړي چې تقریبا په هغه وخت کې موږ 800-900 دوکان بازار درلود. دوی په دغه وخت کې دا ځای اخیسته د کمپ بازار دی. موږ 800-900 د کمپ بازار دوکانونه درلودل چې دوی دغه د علاقه وخت او خان سه د کمپ کې څومره مکتبونه دي؟ د کمپ کې تقریبا کم تر کم 850 پورې مکتبونه مدرسې یعنی څومره شاګردان تقریبا 15,000 ته 15,000 پورې شاګردان دي. او په دې کې مهمه خبره دا ده چې موږ هلته یوه د استاد بی مریم په نامه باندې لرو چې زموږ د کم ټول نجونې هغه ته سبق وایي. تقریبا 2,000 شاګردان لري. 2,000 شاګردان لري. نو همدغسې دا تر 12 صنفه پورې ده. او یو بله اسکندري په نامه باندې یو بله لیسه لرو چاغی کې تقریبا ډیر هلکان هغه تعداد راته نه معلوم خو ډیر هلکان البته په درس باندې بوخلي. خان صاحب په دې کمپ کې ما یو وخت کې اوریدلی و درې زینم د لرنه لیدلی چې کونډې موسیقي ښه لازم صاحب دې خبرې درته دلته د کونډو په نامه باندې موږ یو کمپ درلودو په همدې خپل کمپ کې چې تقریبا په دې کې د 4,000-15,000 کونډو په شاوخوا کې هغه وي وس نشته وي ارز کوم صاحب. بیا څه وخت چې د افغانستان د ازادۍ غابوله کېد او حضرت صاحب لاړ افغانستان ته په دې وخت کې د ماجورو بهیر دونه شروع شو چې دغه کونډې هم حتی تقریبا 3,000 په شاوخوا کې لاړې افغانستان ته. اما 2000 کونډي اوس هم په دې کم کې نشته دي. تقریبا 2000 2500 مایو معلول او داسې خلک چې تاسو یقین وکړئ چې هغه د کور نه وتلی نشي. یعنی هدف دا دی چې بې سرپرسته کونډي تقریبا تر 2000 پورې بالکل به سرپرسته ما زورین چې ورته وي موسم دا خلک هم تقریبا تر 2000 2500 پورې کسان دا هم په دې کم کې بولي دا نو دویم څوک نه لري. یعنی دا درته وایم مثلا چې هغه د کلی خلک ادی کلی خلک دوی ته ډوډۍ راټولوي، ادی کلی خلک دوی سره کومک کوي او ډوډۍ ورکوي. اول چې دا زه درته ناسم تاسو یقین وکړئ چې څلور یا پنځه داسې کورنۍ موږ سره پراته دي او دا چې تاسو دې خبرې شاهد ده چې څلور یا پنځه داسې کورنۍ موږ سره دي چې موږ په خر ډوډۍ ورته راټولو او دې خلکو کې ورکوو او هغه سره یو چارک لرګوي د پیسو د اخیستلو توان نشته د چاغې وخت. بالکل صاحب اوسی چوک ہم کمک نہ ہو سکی تنہا بولان دیو کار کی چوک پہ ڈا کے شگی اباسی شگی چنگی او چوک راضی پہ دکھار کے آلتا پخار کے آگے کی دا کار بار کی او بیکار تے پنجوس روپیے یا بیس روپیے دیکھ کام اکثریت خلق دس مزدوری کئی اکثر خلق دس یا به حساب د پیخوره دیاری کوي یعنی د سک التا یا راشان او یا خارجي موسسه او یا افغان کمشنری تو کم کومک په نامه هیڅ کومک نشته شي. التا ک کلینیک ده هم ډیر محدود دوا لري. اول خو دوا نه لري کې بیا لري ډیر محدود زکه څوک کومک نه کوي او بل یو یو د تنور چې یو څو ډوډۍ پخي تقریبا یو سلو څو نفرو دپاره یو څه کومک هغه د ډوډۍ کې پیسې ترې اخلي خو کمې نیمې پیسې ترې اخلي اما نور هیڅ کومک په نصر وخت نه کوي. خاص دا په داسې وخت کې پاکستان حکومت دا د قومونو نه په بیا واخیست چې دا کمپ ودان شوی و. دا سب کم دلته تقریبا 14 کاله 12 کاله تیر کړي وو چې بیا دوی په پیسو باندې واخیست. دوی چې واخیست بیا څه وشول؟ دوی چې په پیسو باندې واخیست وروسته دی شپږو یا اوو کلونه یعنی د اوس نن ورځې نه درې کاله مخکې دوی موږ ته وویلې چې دا کمپ موږ اخیستی ده. موږ دلته یو ټاونشپ جوړو او دلته موږ ښار جوړو. بیا موږ ورته وویلې چې وروره اول خو داسې وو چې موږ د تاسې د اخیستو نه مخکې دلته میشته سوي او دا تاسې موږ باندې دا ډاګ راخبل کړی ده او بل دلته دا داسې علاقه وه چې د دنیا پاچاهان د دنیا سربراهان د دنیا سیاستمداران دلته راتله دا جای لیدلی ده. پغه وخت کې د دې حکومت نو یعنی پغه وخت کې و بخې خان صاحب کله چې موږ شه دا کو غل پکې و دا کوانو دا خلکو یعنی د سیمه خام د پاکستان د پولیس د ډاکټر تلې شو تاسو دا و منیا لسه چې د دې ناصر باغ د ډاک په خله کې وټانه ده کنه سیدا عسکر یالت بيخي بنديان وو دا بس مازګر بس او دوی به بدی تانه کینه نه واته یعنی دا خلق لتانی نسل مر بنو را خطل لتانی نه تسوره وس حال وس صورت حال د ماجرین او تاګورا تک تاسو په څه کې وس صورت حال دا امغه عسكر چالت په پټانه کې بنديان و هغه سه وس په نیمه شپه باندې په دې ماجرو په دې کم کې ګرځیو چې کوي غزمکی او د ماجرو تا ګراته خار سره څنګه دی د ورځې په شپې د طرفه دا خو اروزه حتمی په دې دا چې اروزه راځي پاکستانی داغه افغانان چې خار کې کار کوي دی افغانان چې په خان کې خار کې کار کوي دی علی کې یو تعداد افغانان چې سر په وخت راځي او بیا افغانستان ته ځکاري کنه یا مثال د افغانستان راځي بیرته د کوم ټول افغانان دی په دې موټر ټول افغانان دی په دغه موټر کې انده 15 پاکستانی او داتیا 15 تیا افغاني موټر دا ټول دي کې د افغانان دی خان سپ دا چې اوس دوی درې کاله مخکې واخیسته او دوی وخت چې تاون شپ جوړ کړي تاسو سره پی خبره او سه من سره پی خبره وکړل نو مونږ ته ویل چې مونږ د یو ټاون شپ جوړو مونږ ورته ویل چې ورور دا خو زمون دي نشته کول نو ورسته تاسو اخیشته دا دی وا به ما خبره دسی د چې تاسو دا جه دا علاقه چا اخیشته وا دلته خاطر له سو کوره یوازې دا شنټرنو د دې نو مهاجرو ته د څلور نوی او شپږ نوی ته اتل له سو کورونه جوړ کړ نو تاسو په هغه وخت کې مونږ ته ویلي چې ورور دا مونږ دلته یو ټاون شپ جوړو تاسو دا کورونه خو مو جوړوي کنه تاسو دا کورونه په مو باندې جوړ کړ او منګه اریو بدا یو کډو کوټه درلودلې سرور پرېزه ک منګه ویل چې دا ډاډ کو منګه آباد کړای دا تاسو په هغه وخت کې مونږ ته دا خبره نه کوله و شراته کوي خو چون دوی حکومت دوی زمون خبرې ته ډیر غوږ نه نیو هغه قانوني هغه باندې را لار باندې را سره څوک نه تله تنها د زور نه به کار اخشته کله به پټاکه کوله او کله به ویل چې تاسو مشران دا خلق را پروي او تاسو مشران د سی کوی تاسو مخاله به یو سړی تهدید کوي یو سړی کم کم دا خون زمونږه عوام خلق یو دوه کسبې سی او تهدید کړي غلور به وله اسو په دې خبره باندې نو مونږ به که هر څونه هلي زلي وکړل د زمونږ دې هلي ظلم خبر ویني ولا نه به پرې خونم نو مونږ دوی یو وخت د دې تر ورسېدلو چې مونږ دوی سره کیناستو دا په دې وخت کې د چا حکومت دی دلته په دې وخت کې صاحب یو وخت کې خو دلته چې دا خبر را یاد سو په اول قدم کې مهتاب احمد خان هغه سردار مهتاب احمد خان وزیر اعلی نو دا خبره ډیره د په وخت کې راپورته شو تقریبا درې کال کېږي نو هغه مونږ ته وویل چې تاسو به دې ځای نه وځي ما ډیر شروع شرمول کې چې مونږ په څنګه وځو سیدا من به وزو پاکستان نن سره خکړی پاکستان زمونږ غرور ده خو دې دغه کور راسي زمونږه دا کور وشماري که په کور کې زمونږ نه کوټی وي اته کوټی خیر درته جوړی دي جای راکې دي خار سره نږدې چې مونږه تا کو راتک تاسو به تر معلومه ده چې مونږ ژوند ټول په دې خار کې روزګار کوو په دې خار کې زمونږه د بچو دی رزق وسیله هم دغه ده چې د خار ته لاړ شو او درته مونږه یو 50 روپۍ وګټو به ګټه خپل بچو ته وچو ډوډۍ په څنګ کې نیولې ورای وړو نو تاسو مونږ ته د ښار سره نږدې ځای راکې کلینیک هم دغه کلینیکونه راته جوړ کړي مکتبونه راته جوړ کړي مونږ بل دغه چې نه کډه واخلو خیر دی تاسو مونږ مونږ ورونه یاست د پروژې مخه باندې سره دی دینه چې دا حق مونږ باندې نه لري ځکه مونږ ډیر مخکې مشته سوي دی دینه خو خیر مهتاب احمد خان صاحب هم لږ دی هغه نه کار اخشته بیا عدالتي نه او که دا یو خبره به کوله چې د کور قیمت نه درکو خو ځمکه درکو زمکه درکو چې پیواله وي خو د کور قیمت ته نه درکو نو موږ ورته ویلې چې خا دا کور نو موږ هلته په چی شو باندې جوړ کړو زه خو به پار صورت باندې لاسونه لرم کی می روغي دي هلته به کار وکم کس دا څه خپله به یو څه څه کار وکم اما دغه کونډه بیچاره چې دا دلته بي سرپناه او بي سرپرسته پرته ده او دغه مایوب چې دا په دوړو پو باندې شالده دا به څنګه هلته دا کور جوړ کړي دا به څه وکړي نو خیر هغوی خو زمونږ خبره دوی سره لږ بیت اخر ورسېدله چې په هغه وخت کې ګلزار خان کمیشنر وو او رستم شاه مومن چیف سیکرټری وو او دا دواړه چون افغانانو موږ سره په سبب باندې مفیدل او زمونږ هغه مشکلات به یو ځای ته رسول نو هغه خلک په دې قانع شو چې موږ سره خبرې وکړي نو بیا موږ یو ایوب اصیل وزیر دی نه پېږم د چشي یو دا یو دوه وزیران نور ماته نوم ناراضي دا د حکومت دی خوانو او منګه یو څوک ساتي ناصر باغ سپینګری دا سره کیناستو په دې خبره وکړه فیصله هم دسی وکړه خو متاسفانه لیکل یې کېنو لیکل چانه راکول نو هغه مونږ ته ویل چې تاسو څه غواړئ مونږ ورته دغه خبره بیا تکرار کړه چې وروره منګه کور غواړو یا د کور یواز مونږ ته راکې چې مونږه دې جنې جګوي او که دا مونږ ته نه راکوي مونږ نه جګوي ځکه نه جګوي چې مونږه توان نه لرو دې بیا دوی مونږه دا فیصله وکړه چې تاسو مونږ ته یو سرک راکړي او دا سرک مونږ پورته نه پیګم چې څلور زره کړي یو سرک راکړي او دا سرک باندې به مونږ لاړ شو دا پورته شپېته زره یا څلور زره یا شل زره هر څو اکړه ډاک چي دا مونږ به دا بادو څو وخت کې چې تاسو ته دا غره ورسېد نوبت را ورسېد بیا به مونږ تاسو خبري وکړو مونږ به تاسو ته ځای درکو تاسو بل دغه جن کړي روپیا ته منګولي بالکل صحیح ده خبره مو سره ومنل یو څومره زیاده خبره سره دوام پیدا کو متاسفانه یو یو یاد دوی لپاره لازم بګنل خوشبختانه وای خو دا حکومت رنگس او جو حکومت راغی منګ ډیر خوشاله شو منګ دسی خوشاله شو منګ ویل چاته من سره یو څه بیا عدالتي کېدل زکه دې من خبرو ته چاغور نه نیو اکثره دروازې په تړلې وي چې موږ باوره هو سه واده به را سره وکړه خو سبب دروازه تړلې و خبرې به را سره نه کوي هغه پیدل چې دا د هم دغه مسلې دی پر راغلي دي نو چې په وجو حکومت راغی موږ خوشاله شو موږ ویل زکه چې موږ سره بوس عدالت کې یزک دا کم بابات کړی موږ جوړ کړی موږ او د پاکستان ته موږ خدای دې سبب کړو چې دغه قومونو د دین لاس واخشته او موږ سره ورولي وکړو دا په دوی باندې خرڅ کړي هغه چې په فوجي حکومت چې راغی نو اوس په دې وخت کې چې موږ سره کوم سلوک کېږي اوس یې داسې راته ویلي دي چې تاسې به وځئ لاړ بسئ. دوی موږ ته یو هیئت رالیږلی وو، موږ سپین ګیري مشران دي ناصر باغ راغوښتي وو چې تاسې موږ سره موږ خبرې کړو. د دوی خبرې موږ سره داوې چې تاسې به نور ځئ او تر 15 جولای یا د 1 جولای پورې تاسې ته وخت او نور به تاسې دا خوشې کوي. داسې ونه ویلې چې موږ یعنې د دې معاوضه درکوو ارز کومه سه. نو په دې وخت کې موږ هغه خبره بیرته تکرار کړه چې موږ سره د پاکستان حکومت مخکې حکومت وو، منتخب حکومت وو، نور دینه موږ وړاندې نه ځو چې یا ښه حکومت وو یا بد حکومت وو، هغه تاسو پورې اړه لري ښه بدې. خو هغه حکومت موږ سره فیصله کړې وه، موږ سرک ورکړی، اوس هم هغه کورونه وران دي، هماغسې پراته دي او هغه د سرک علاقه چې دوی کومه کورونه وران کړي دي هغه هماغسې پراته دي. نو تاسې راسئ په دې کار شروع کړئ، په مغه ژمنه باندې چې د موږ سره کومه کړې ده فیصله کړې ده پر مغې تاسې ودرېږي پورته په کم کې کار کوي او چې موږ ته نوبت راورسېدي بیا موږ خپل په یوګو تاسې موږ ته یا د کورې وز راکوي او نه یا به هغه راکوي دا کور راته جوړ کړي. نو دوی په جواب کې موږ ته وویل چې نه د کور درکوو، نه د کورې وز درکوو او نه جای درکوی سو، که چېرته خپلو خپلوانو سره اړوم خوښم، که افغانستان ته ځیم خوښم او که هر چېرته ځي که چېرته ځمکم په اجاره اخلي هم خوښم. دا درې خبرې راته وکړې. نو موږ ورته ویل چې وروره دا درې خبرې دا خو بالکل بې عدالتي ده چې موږ 2000 کورنۍ 2000 کورنۍ دونه خپلو خپلوان دي موږ چېرته دي چې موږ ورسره جای سو، یا موږ سره دونه د اجارې توان چېرته ده، موږ سره د خټو د کور د جوړولو پیسې چېرته دي، اجارې اجاره خو لا پرېږدي ده چې موږ په اجاره ځمکه واخلو او هغه بیا موږ دا خو د چرتي خونه کېږي، دا برق ته ضرورت، بجلۍ ته ضرورت ده، اوبو ته ضرورت ده، دا ټول شیان. یعنی د دوی خلاصه خبره دغه وه چې موږ ته وویلې چې نور موږ نه پوهیږو کومه نیټه چې تاسو ته موږ درکړې ده په همدې نیټه باندې موږ ته اول هغه وخت کې 15 جولای ویلي وو اوس چې نوټس رالیږلې اول 1 جون ویلی ده کم تخلیه کوي. موږ بیرته په تکرار هماغه خبره بیا ورته کړې ده، اوس یې وایو او هر چاته که موږ مخسبی یو یا معارف وړاندې کړی یا معارضه ورته وړاندې کړی همدا خبره ورته کوم چې هغې نه بعد نه خو صاحب موږ ته چا موخې نه ده راکړې، ما خپل کمیشنر هم ده افغان کمیشنر سره هم هغه خو داسې نظر لري چې موږ چې څونه فکر کوو زموږ کمیشنر هم بې وسې ده، که نه زموږ مشکلات ټول زموږ کمیشنر ته معلوم دي، ځکه ورته معلوم دی هغه پوهیږي چې دا 2000 کورنۍ د دی جینې جګول دا داسې اسانه خبره نه ده. خو زمونږ ګوره دلته یو مشکل بل دی، که دا 2000 کورنۍ یو ورې تقسیم شوي او جګې شوي د دی جینه دا به دونه مشکلات را پیدا کړي، دا خلک ګوره د دې خلکو به کار روسي، روزګار به یې ورک شي، دلته به غله راځن بدفیله، یعنی دونه به دا شیان ډیر شي چې د حد نه زیات به ډیر شي، ځکه چې دا خلک له دی جینې جګ شو. او دلته خو قومي مسایل وو، شورا موجوده وه، موږ د شورا په لیول باندې ډیر خلک کنټرول ول چې یو غل به پیدا سي موږ به سار په ورغلي وو که دروازې ته به ورته درېدلو چې راوباسئ سړی، چې راو به مسته یا به توبهګار کړی و یا به جریمه کړی و یا به سړي ته ویلو چې بارې کې کډه له دی جینې وشړی. اما دلته اکثره خلک به دې ته خوشحاله وي لپاره دي چې دته به مخه خلاصه شي که غلا کوي او که بل کار کوي هر شی دلایل د سوي کې چې موږ باندې ماجر څوک چې خاطر نه دی پراته دی کوم په نه ته خاطر نه دی هغه چې په دې خاطر کې